สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณทุกวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำในทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นแน่นอนว่าพระสงฆ์นั้นก็จะต้องพูดเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังนี่เป็นเรื่องเดียวเลยที่จะพูดได้จะพูดได้เรื่องที่เป็นธรรมะอย่างเดียวในธรรมะที่จะพูดได้นั้นก็จะแยกแยะแจกแจงเป็นหลายเรื่องหลายอย่างหลายประเด็นแต่ทุกเรื่องทุกอย่างทุกประเด็นที่นำมาสื่อสารพูดทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเนี่ยจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะทำให้ความสิ้นทุกข์มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ตัณหามันละไปเพื่อที่จะทำให้ถึงความสุขอันเกษมความสุขอันเกษมความสิ้นทุกข์ความหมดตัณหาที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในตัมฟังมันไม่ได้อาศัยจากการจำได้เท่านั้นเพราะว่าการจำได้ในหมวดธรรมะหมวดธรรมใดหมวดธรรมหนึ่งอันนี้มันดีแต่ข้อเสียของมันก็มีที่ว่าดีนั้นคือมันสามารถที่จะทำให้เราจำได้มาใกล้ครวนพิจารณาต่อให้ถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อันนี้ดีแน่นอนแต่ที่มีข้อเสียที่จะต้องระวังนั้นก็คือว่าถ้าจำได้แล้วไม่นำมาใกล้ครวนพิจารณาให้ดีแต่ว่านำไปใช้ในทางที่จะทิ่มแทงคนอื่นให้เสียหายยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากหรือมีความเข้าใจผิดเพี้ยนจากอรรถะที่พระพุทธเจ้าได้หมายถึงเอาไว้เนี่ยอันนี้คือลักษณะที่ได้รับอันตรายจากพิษงูละการที่เรามาศึกษาในคำสอนเนี่ยต้องมาฟังเหมือนกับว่าเราไปจับงูพิษคือถ้าท่านผู้ฟังมาฟังธรรมเนี่ยแค่มาฟังธรรมเนี่ยนะชื่อว่าเหมือนไปจับงูพิษแล้วนะแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากพิษงูหรือเราจะได้รับอันตรายจากพิษงูนั้นคือพิษงูเนี่ยมันมีอันตรายอยู่แล้วเราจะได้รับโทษของอันตรายนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจับอย่างไงรู้วิธีหรือไม่เช่นเดียวกันเรามาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เหมือนกับเข้าป่าไปจับงูจะมาศึกษาแล้วจะได้ประโยชน์หรือจะได้รับโทษเป็นอันตรายนั้นก็อยู่ที่ว่าเราศึกษาอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงเคยเตือนไว้อย่างหนึ่งถึงเรื่องการศึกษาชนิดที่จะเป็นโทษได้จึงจะต้องทำความเข้าใจใคร่ครวญโดยทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะยกตัวพระสูตรด้วยยกตัวอรรถอธิบายด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจทั้งไวยะนี้และไวยะอื่นๆความสอดลงรับกันของข้อมูลพวกนี้จะมีให้เราศึกษากันอยู่ได้ตลอดเลยท่านผู้ฟังแต่ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งกังวลใจว่าโอ้ถ้างั้นทำอย่างนี้แล้วฉันจะทำยังไงฉันอาจจะไม่ได้ศึกษามามากไม่เป็นไรท่านผู้ฟังในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจำได้นิดๆหน่อยๆตรงจุดไหนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาทันทีตรงนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราสามารถที่จะเกิดความเข้าใจลงไปในอรรถะได้อย่างลึกซึ้งหรืออย่างท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านฟังท่านฟังธรรมะจากท่านพระอัสสชิแค่คาถาเดียวคือถ้าเขียนออกมาเป็นบรรทัดเนี่ยก็แค่บรรทัดเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าท่านมีความเข้าใจในไวยะความหมายของถ้อยคำเนี่ยเป็นหลายๆไหนแค่คำพูดแค่บรรทัดเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาจะคำพูดไม่ได้ยาวมากเป็นคำของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามีความเข้าใจใกล้ครวนแล้วอย่างดีอันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเราได้อย่างแน่นอนจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังมาทำการใกล้ครวนในวันนี้ให้เข้าใจเนี่ยคือเรื่องของจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะไปให้มันถูกทางได้จุดเริ่มต้นในการที่เราจะ ที่ว่าใคร่ครวญใคร่ครวญแล้วให้มันได้ถึงผลตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยจุดเริ่มต้นนี้เราจะเอาจากตรงไหนจุดเริ่มต้นเราจะเอาจากตรงไหนแล้วก็มีคุณธรรมอยู่คู่หนึ่งตามบังที่จะบอกก็ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยคือถ้าข้าศึกมันจะมาตีเมืองเนี่ยมันจะต้องมาโดนตรงนี้ก่อนถ้าเราเปรียบเหมือนกับกายของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีจิตคือวิญญาณเนี่ยเป็นเจ้าเมืองแล้วในกายนี่ก็มีทั้งตาหูจมูกลิ้นมโนมีทั้งความคิดนึกมีทั้งสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นนามเป็นรูปอยู่ในเมืองนี้เนี่ยเวลาข้าศึกมันจะมาตีเนี่ยตะมุฟังมันจะมาเจอกำแพงเมืองก่อนกำแพงเมืองตัวนี้แต่ว่าจริงๆก่อนที่จะเจอกำแพงเมืองเนี่ยนักการยุทธศาสตร์หรือว่าเสนาธิการทหารเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนตะมุฟังโดยก่อนที่จะมาถึงกำแพงเมืองเนี่ยเขาจะต้องขุดคูไว้ล้อมรอบซะก่อนในคูนี้อาจจะมีน้ำแหลมๆอยู่ใต้พื้นที่พื้นคูอาจจะเป็นคูที่มีน้ำแล้วก็มีสัตว์ร้ายเช่นจระเข้อยู่ในนั้นคูนี้ก็ต้องลึกและกว้างด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้าศึกเนี่ยมันมาประชิดกำแพงเดี๋ยวมันจะเอาบันไดหรือว่าสิ่งใดๆปีนเข้ามาได้ทำลายกำแพงได้แต่ว่าต้องมีคูล้อมรอบซะก่อนอันนี้คือปราการด่านแรกที่ข้าศึกนั้นจะเข้ามาตีได้แล้วสิ่งที่จะป้องกันสิ่งที่จะป้องกันข้าศึกที่มาจากระยะไกลไม่ให้มันเข้ามาประชิดก่อนได้เนี่ยผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นก็จะต้องมีที่ยืนที่สูงแบบเป็นเชิงเทินไว้สำหรับเดินรอบไม่ว่าจะเชิงเทินนี้อยู่บนกำแพงหรือว่าเป็นเชิงเทินที่สร้างไว้ก่อนจะถึงกำแพงก็ตามก็เรียกว่ามีเชิงเดินเดินรอบตัวอย่างเช่นที่กำแพงเมืองจีนเนี่ยนะท่านผู้ฟังอาจจะเคยไปหรือว่าเคยเห็นจากในรูปเนี่ยบนสันกำแพงเนี่ยก็จะเป็นทางที่ให้เดินไปได้ต่อเนื่องกันได้แล้วอาจจะห่างไปสัก1กิโลหรือว่า500เมตรก็จะมีป้อมปราการที่สร้างอยู่ติดกับกำแพงนั้นเลยแต่ว่าอย่างบ้านของชาวบ้านทั่วๆไปเวลาเขาทำกำแพงที่เป็นอิฐบล็อกเนี่ยบนสันกำแพงนี่จะไม่ได้มีทางเดินแต่บางคนอาจจะใส่เศษกระจกเอาไว้ใส่น้ำแหลมๆเอาไว้บนสันกำแพงแล้วก็อาจจะมีทำเป็นเชิงเทินอยู่ด้านในของกำแพงไว้ให้คนที่อยู่ด้านในเนี่ยปีนขึ้นไปส่องเห็นคนด้านนอกได้สามารถที่จะป้องกันข้าศึกที่มาจากระยะไกลได้ลักษณะของคูล้อมรอบทั้งลึกและกว้างและเชิงเทินเดินรอบที่ทั้งสูงและใหญ่ในตำบลฝังเป็นปราการด่านแรกเลยที่จะป้องกันข้าศึกศัตรูที่มันจะเข้ามาอุปมาประไมยนี้ตำบลฝังพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กับคุณธรรมที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะหิริแปลว่าความละอายต่อบาปโอตตัปปะแปลว่าความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปและความกลัวต่อบาปในธรรมฝังจะเป็นคุณธรรมอันแรกๆเลยธรรมฝังที่จะสามารถทำให้เกิดคุณธรรมดีๆอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะมีการใคร่ครวญอะไรต่างๆเนี่ยจะมีหิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเลยเป็นคุณธรรมที่มาอันแรกๆเลยพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้บอกว่าหิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ค้ำจุนโลกเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเรามาทำความเข้าใจในคุณธรรมข้อนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังในคู่นี้ที่เรียกว่าหิริโอตตัปปะคือความละอายและความกลัวต่อบาปเนี่ยมันจะมีนัยยะที่เราอาจจะมีความสับสนกันอยู่บ้างที่บอกว่าละอายต่อบาปหรือว่ากลัวต่อบาปเนี่ยคือต่อบาปนะท่านผู้ฟังคือไม่ใช่ว่าพอเราจะทำดีเราก็ถูกคนเขากระแนะกระแหนด่าเราทิ่มแทงเราหาว่าเป็นคนดัดจริตเราก็เลยละอายว่าอ๋องั้นฉันก็ไม่ทำก็ละกันแม้ก็มากระแนะกระแหนฉันอย่างนี้คือไม่ได้เรียกว่าละอายต่อบาปนะ อันนี้คือละอายต่อการถูกด่าว่าดัดจริตแต่ว่าการปฏิบัติธรรมะมันก็ต้องเพื่อที่ดัดจริตของเราเนี่ยแหละอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าหิรินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความที่ยังใคร่ครวญโดยไม่รอบคอบเป็นอโยนิโสมนสิการจะไม่ใช่ความละอายหรือบางคนไปที่ไม่คุ้นเคยไปวัดบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็กลัวผีกลัวความมืดอย่างเงี้ยไอ้ความกลัวแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าโอตตัปปะนะมันจะไม่เหมือนกันนะระวังโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปแต่ว่าความกลัวผีกลัวบางคนก็กลัวที่จะทําสมาธิคิดว่านั่งสมาธิแล้วมันจะโอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โอฉันกลัวฉันจะไม่กล้าทําในความไม่กล้าความกลัวตรงเนี้ยไม่ใช่โอตตัปปะมันไม่เหมือนกันเราจึงต้องทําความเข้าใจระหว่างความละอายหรือความกลัวชนิดที่เป็นกุศลกับความละอายหรือความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลฟังให้ดีความกลัวความละอายชนิดที่เป็นกุศลก่อนนะคือนี้ดีนะเช่นว่าถ้าเราสมาทานศีล8บางคนในช่วงพรรษาบอกว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นหรือจะไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยแม่จะยกเหล้าขึ้นมาดื่มสักกรึบนึงรู้สึกละอายแม่ฉันรู้สึกตั้งปฏิญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำสิ่งไม่ดีแต่ว่ามันจะทำเนี่ยก็เลยรู้สึกละอายลักษณะอย่างเงี้ยคือหิริอันนี้เป็นความละอายชนิดที่เป็นกุศลธรรมหรือว่าถ้าเราพูดโกหกสมมตินะเราพูดโกหกเราจะพูดโกหกเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกแม่ว่าหรือกลัวว่าจะถูกจับได้ถ้าจะโกหกคู่ครองโกหกคุณครูโกหกพ่อแม่ก็ไม่กล้าทำกลัวที่จะทำเพราะว่ากลัวถูกจับได้กลัวถูกด่าถูกว่าอันนี้คืออตตัปปะนะอตตัปปะคือความกลัวกลัวที่จะทำความไม่ดีกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นกลัวต่อการถูกลงโทษหรือว่ากลัวในการที่จะไปตกนรกหรือว่าแม้แต่ตนเองจะติเตียนตนเองอ่ะก็กลัวตรงนี้อันนี้คือลักษณะอตตัปปะที่เป็นกุศลนะข้อนี้ความกลัวแบบนี้ควรจะมียิ่งมียิ่งดีมันจะทำให้เป็นคุณธรรมแรกๆที่จะทำให้เราเจริญในธรรมะวินัยนี้ได้แต่ความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเช่นกลัวผีอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนเนี่ยมาวัดทำวังก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะศีลก็รักษาอย่างดีหลีกเล่นไม่พูดคุยกับใครแต่พอมันเริ่มมืดเท่านั้นล่ะหรือว่าต้องมานอนคนเดียวเท่านั้นล่ะอุ้ยมันกลัวมากแต่ก้อนนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยไม่ได้ทำความชั่วอะไรไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ละนิวรณ์ก็ได้แล้วไม่ได้เป็นคนที่พูดมากไม่ได้เป็นคนที่กินจุแต่ว่าพอตกกลางคืนมีนกยูงทำกิ่งไม้แห้งตกลงมาหรือลมมันเกิดพัดใบไม้ให้มีเสียงประหลาดดังหวือหวือหรือว่ากบมันมากระโดดอยู่ข้างๆเหยียบใบไม้เสียงดังก๊อบแก๊บเหมือนมีใครเดินมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกกลัวขึ้นมารู้สึกแบบตกใจกลัวสะดุ้งกลัวอันนี้แหละท่านผู้ฟังคือความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนี้ท่านผู้ฟังบางทีมันฝังอยู่ลึกๆมันไม่ได้ออกมาง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอมันเนี่ยมันดีแล้วนะอย่างหลายๆคนมาวัดปฏิบัติธรรมก็รู้สึกกลัวนั่นกลัวนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทําความผิดอะไรนะอันนี้คือดีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องจัดการกับมันโดยการตั้งสติขึ้นทําสมาธิของเราให้ดีความกลัวพวกนี้มันจะออกไปจากใจของเราได้อันนี้คือความแตกต่างกันนะท่านผู้ฟังของเจ้าความละอายหรือความกลัวชนิดที่เป็นกุศลกับอกุศลให้มันออกมาเลยท่านผู้ฟังความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเนี่ยให้มันออกมาแต่ความกลัวชนิดที่เป็นกุศลเนี่ยเราต้องรักษาไว้ให้ดีเช่นว่าถ้าเราพูดโกหกเงี้ยนะหรือไปกินเหล้าอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกผิดเนี่ยอันนี้ดีแล้วให้เก็บรักษาความรู้สึกผิดอันนี้เอาไว้แต่พอเรารู้สึกว่าฉันแย่จริงๆเลยแต่มีความละอายนะโอ้ฉันจะถูกใครด่าว่าไหมเนี่ยมีความกลัวนะคุณก็แก้ไขใหม่ทำให้ถูกต้องแต่ทำให้ถูกต้องนี่คือสร้างเหตุให้มันถูกสร้างเหตุแห่งการที่จะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้น ให้มีความละอายมีความกลัวเนี่ยเก็บไว้ในใจแต่พอมีความกลัวความละอายชนิดที่เป็นอกุศลนะชนิดที่ไม่ดีเนี่ยเช่นว่ากลัวผีกลัวคนเขาด่าว่ากันแหนกันแหนทั้งที่ฉันทำความดีกลัวการทำสมาธิเนี่ยพวกนี้ต้องปรับให้ถูกแต่ต้องเอาออกมาให้ได้ต้องแก้ไขให้ดีโดยการตั้งความเห็นใหม่ทำสิ่งใหม่เรื่องนี้มันก็เรื่องประหลาดเหมือนกันนะบุฟังบางคนเนี่ยมีทั้งสองอย่างเนี่ยปนอยู่ในตัวเองบางทีบางครั้งก็บอกว่าโอ้ฉันกลัวบาปฉันไม่อยากทำหรอกเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำได้เช่นบางทีไม่กินเหล้าได้แต่พอจะมาพูดเล่นตลกโปกฮากับเพื่อนพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแหมพูดสบายใจเต็มที่เลยเอาทั้งที่มีความหิริโอตตัปปะคือความละอายความกลัวในการที่จะทำศีลในข้อไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยได้เอ๊ะแต่ทำไมพอมาพูดเพ้อเจ้อคุยเล่นกับเพื่อนเนี่ยไม่มีความละอายไม่มีความกลัวเลยบางทีมันปนกันอยู่ในใจของเราทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังลองมาพิจารณาถึงอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าท่านยกเอาไว้เนี่ยเรื่องของเมืองกายที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองเป็นหัวหน้าเนี่ยนะเมืองที่มีคูล้อมรอบและมีเชิงเทินเดินรอบเนี่ยเขาก็จะต้องมีกำแพงเมืองด้วยในเมืองนี้จะมีการคุ้มกันที่มั่นคงแน่นหนาแต่คือมีคูล้อมรอบอยู่หน้ากำแพงตรงตัวกำแพงเองแล้วก็มีเชิงเทินพอมีกำแพงเนี่ยตะมุวังก็จะต้องมีประตูถูกไหมกำแพงล้อมรอบเมืองนะกำแพงนี่เป็นอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาพอมีกำแพงเนี่ยจะเข้าจะออกได้ก็ต้องมีช่องทางละช่องทางตรงนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่องทางทีนี้ในช่องทางพอเราทำเป็นประตูไว้สร้างกำแพงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนเฝ้าที่จะคอยเปิดประตูคอยปิดประตูคอยห้ามคนที่ไม่รู้จักให้เข้ากับคนที่รู้จักเพื่อที่จะป้องกันภัยในเมืองตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือจุดอ่อนของการที่เราจะมีหิริโอตตัปปะชนิดที่เป็นกุศลได้หรือไม่หรือจะทำให้ฮีริโอตปะชนิดที่เป็นกุศลเนี่ยมันเผลอไปเหมือนกับไม่มีคือถ้ามีประตูเนี่ยท่านผู้ฟังเคยอาจจะดูสารคดีหรือว่าเคยอ่านหนังสือที่เห็นภาพเป็นลักษณะกำแพงเมืองที่มีคูล้อมรอบแล้วก็จะมีประตูไม้หรือประตูเหล็กก็ตามชนิดที่เป็นสะพานทอดข้ามคูที่อยู่นอกกำแพงเมืองนี้ไปเปิดเป็นประตูขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นบานพับอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วมันก็จะพับตึ๊ดลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นสะพานข้ามคูนี้ไปพอดีเชิงเทินอยู่ข้างบนก็จริงแต่คูที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยก็จะถูกประตูที่เลื่อนมายกขึ้นมาปิดเนี่ยปิดลงไปที่พื้นเพื่อที่จะให้คนภายในออกไปได้เพื่อที่จะให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาได้ในประตูลักษณะเนี้ยที่จะเปิดปิดแล้วทำเป็นสะพานไปในตัวเพื่อที่จะพาดไปถึงข้ามคูที่ล้อมรอบนี้ให้คนภายในออกให้คนภายนอกเข้าได้เนี่ยประตูตรงนี้แหละตะมุวังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญคือถ้าเป็นประตูชนิดที่เป็นสะพานอย่างนี้ไปด้วยเนี่ยนะมีคูล้อมรอบก็เหมือนไม่มีเวลาข้าศึกเข้ามาประชิดแล้วเชิงเทินนี่ก็อยู่ข้างบนนี่ก็จะใช้ประโยชน์ได้น้อยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงประตูเนี่ยตะมุวังมันสำคัญคนที่จะมาดูแลเปิดปิดประตูนี่แหละจึงเป็นคนที่สำคัญว่าถึงเวลาเปิดเนี่ยควรเปิดไหมถึงเวลาปิดเวลาห้ามเนี่ยห้ามได้ไหมไหนจะยกสะพานนี้ขึ้นปิดเป็นประตูหรือจะทอดสะพานนี้ลงไปเปิดอ้าซ่าให้เขาเข้ามาคนที่เปิดปิดประตูเนี่ยตะมุวังจึงเป็นคนที่สำคัญมากนั่นคือสตินั่นเองสตินี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับว่าเป็นนายทวารหรืออย่างคนที่เขามีความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยในการที่จะไม่ดื่มสุราแม้ถ้าจะดื่มมันไม่ได้นะไม่ดีนะเดี๋ยวถูกว่านะฉันสมาทานศีลมาแล้วอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาคุยเล่นตลกโปกฮากับเพื่อนคิดมุกขึ้นมาชนิดที่แบบมันจะโกหกก็ไม่เชิงจะไม่โกหกก็ไม่ใช่นะพูดแบบตะแบงเพ้อเจ้อ หรือว่าพูดคุยเล่นชนิดหาสาระไม่ได้เนี่ยแม่มันปากเหลือเกินมันคันเหลือเกินเนี่ยคันฟันคันปากเหลือเกินเนี่ยก็พูดไปโดยที่ไม่ได้มีความลายความกลัวนั่นก็เพราะว่าสติตรงเนี้ยไม่ได้รับการรักษาประตูเนี่ยเปิดอ้าซ่าเลยพอประตูเปิดแล้วทอดสะพานให้คนอื่นเข้ามาด้วยให้อกุศลธรรมเข้ามาในใจก็เผลอสติไปนี่คือจิตเนี่ยเผลอสติแล้วนะไม่ได้มีการปิดกั้นให้ดีเพราะฉะนั้นสติในตัมบูฟังจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะสนับสนุนให้หิริโอตตัปปะเนี่ยตั้งอยู่ได้ให้ความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยมีกำลังขึ้นได้ตรงนี้คืออะไรตัมบูฟังสติที่พูดถึงตรงนี้คือตัวยอดของสตินะคือไม่ใช่หมายถึงสติที่เป็นสติปัฏฐานแต่ตัวยอดของสติที่จะให้เราเป็นที่ไปสู่สติแปลว่าความระลึกได้นะเป็นที่ไปเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่ไปที่ระลึกได้ตรงนี้คือสรณะนั่นเองนะบุหวังสติตัวยอดตรงนี้นะคือสรณะเราจะเอาอะไรเป็นสรณะเป็นที่ไปที่พึ่งนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ไปนะบุหวังเราจะสามารถให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปได้พระบุรุษชาเคยตรัสไว้ดูฟังอันนี้ตรัสไว้ในอังคุตระนิกายพูดถึงเหตุปัจจัย8ประการที่จะทำให้มีความก้าวหน้าความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้ข้อแรกเลยดูฟังคือให้เป็นผู้ที่มีความเคารพมีความละอายมีความกลัวในพระพุทธเจ้ามีความเคารพมีความละอายมีความนอบน้อมมีความอดตปะในผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ที่เรานับถือท่านมาเป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เราจะเคารพเราจะนับถือท่านจะเตือนเราเนี่ยเราจะแบบให้มีความละอายเกิดขึ้นเวลาที่ท่านเตือนเราจุดนี้มาให้มีความกลัวเวลาที่เราจะทำบาปอะไรนึกถึงท่านแล้วอู้ฉันจะไม่ทำไม่ได้เนี่ยอันนี้เราต้องมีตัวนี้คือที่พึ่งที่เป็นสรณะในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงตัวพระองค์เองคือเป็นพุทโธเอาพุทโธเป็นที่พึ่งหรือว่าเอาหมู่นี่คือสงฆ์นะเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของเราเนี่ยสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะเป็นภิกษุสงฆ์ก็ได้หรือจะเป็นฆราวาสที่เรากลัวแต่อย่างบางคนกลัวพ่อกลัวแม่อย่างเงี้ยเวลาพ่อบอกอะไรแม่บอกอะไรนี่กลัวฉันจะทำตามอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเกิดหิริโอตตัปปะได้นะอาศัยพุทโธหรือสังโฆนะสังโฆในที่นี้หมายถึงจะเป็นฆราวาสก็ได้จะเป็นภิกษุก็ได้ที่เรามีความเคารพมีหิริโอตตัปปะมีความละอายมีความกลัวตั้งไว้อยู่อย่างแรงกล้าในบุคคลนั้นๆแต่อย่างบางคนเห็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยหรือมีห้อยพระเครื่องเอาไว้อย่างเงี้ยก็ฉันจะไม่ทำชั่วนะอันนี้ก็คือเขาก็ยังมีความละอายมีความกลัวเอาพุทโธเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ตั้งเอาไว้นะแต่ไม่เกิดหิริโอตตัปปะหรือว่าเราจะเอาธรรมะก็ได้ท่านผู้ฟังให้เป็นที่พึ่งตรงนี้นะเอาธรรมโมเนี่ยพระธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งการที่เอาพระธรรมเป็นที่พึ่งนั้นก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเราคิดถึงธรรมะหมวดที่ว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆเนี่ยคิดถึงพิจารณาเอ้ยนี่มันจะไม่ดีนะเป็นการพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยฉันก็ไม่ทำเพราะว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างนี้จะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้เอาพระธรรมเนี่ยให้จิตเป็นที่ไปถ้าจิตมันไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่นะท่านผู้ฟังบางทีมันก็จะแล่นตะเลิดไปตามผัสสะที่มากระทบได้สิ่งที่จะเป็นที่แล่นที่ไปเป็นสรณะของจิตเราได้เนี่ยนั่นก็คือพุทโธธัมโมสังโฆให้เอาพุทโธธัมโมสังโฆสร้างพัฒนาหิริโอตตัปปะคือความละอายความกลัวต่อบาปในจิตในใจของเราให้ดีนั่นคือความละอายความกลัวชนิดที่เป็นกุศลพัฒนาให้มันเกิดขึ้นโดยใช้พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงให้ดีสิ่งที่เป็นความละอายความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลชนิดที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยร้ายจะทำความดีก็มาอายจะทำความดีก็มากลัวว่ามันจะไม่ได้ดีก็เลยไม่ทำดีความคิดนี้มันไม่ได้เรื่อง ให้เอาความคิดพวกนี้ออกไปความที่มันละอายความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเนี่ยอย่าให้มันมาอยู่ในนี้ได้แต่บางทีเราก็ต้องมีกัลยาณมิตรท่านผู้ฟังมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะที่มาคอยบอกคอยเตือนอันนี้ก็จะช่วยได้ฮิริโอตปาท่านผู้ฟังคือความละอายและความกลัวต่อบาปนี้ยังเป็นคุณธรรมที่แทรกอยู่ในเรื่องราวต่างๆหลายอย่างเช่นว่าพระภิกษุรูปใดที่บวชมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะทำผิดมีโอกาสทำชั่วแต่ก็ไม่ทำฝืนในการที่จะทำความดีฝืนในการที่จะไม่ทำความชั่วอย่างเงี้ยการที่เขาฝืนตรงเนี้ยแสดงว่าเขาต้องมีหิริมีโอตตปะแน่นอนนะมีธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ามีธรรมะอยู่5ประการแน่นอนที่อยู่ในจิตใจของคนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องฝืนทำความดีรู้สึกว่าตัวเองจะต้องฝืนในการที่จะไม่ทำความชั่วเนี่ยรู้สึกว่าฝืนเนี่ยแน่นอนว่าสมาธิมันยังไม่มีล่ะมันยังไม่นุ่มมันยังไม่อ่อนจิตเนี่ยมันยังแข็งอยู่แต่ว่ามีหิริแน่นอนมีความกลัวมีความละอายต่อบาปแน่นอนมีโอตตปะคือความกลัวต่อบาปแน่นอนนะซึ่งถ้ามันโผล่เป็นชิ้นเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยทำให้บางทีจิตเรามันไม่นุ่มลงเนี่ยมันต้องมีการฝืนการข่มบังคับอันนี้มีมันอย่างดีพอเราค่อยๆพัฒนาไปเอาศรัทธาเข้าผสมด้วยเอาวิริยะเข้าผสมด้วยเอาปัญญาเข้าผสมด้วยสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาได้ในคุณธรรมเซตพวกนี้ท่านวางนะไล่มาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะหิริโอตตปะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่คือทรัพย์อันประเสริฐไอตอนแรกสติสมาธิอาจจะยังไม่มีแต่ว่าเรามีความกลัวความลายต่อบาปละมีความกลัวความลายต่อบาปในการที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนว่าในจิตในใจต้องมีศรัทธาแน่มีปัญญาอยู่ในระดับหนึ่งแน่มีกำแพงเมืองแน่ละถึงมีเชิงเทินมีคูล้อมรอบได้พอเราเอาความเพียรเอาศรัทธาเอาปัญญาเข้าผสมเข้าไปนะจิตก็จะค่อยอ่อนลงนุ่มลงมีสติตั้งขึ้นได้มีสมาธิตั้งขึ้นได้และนอกจากนี้เรื่องของหิริโอตปะคือความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยที่ข้าพเจ้าบอกว่าเป็นยอดในธรรมะหลายๆหมวดเนี่ยก็ยังเป็นยอดในการที่จะทำให้เราไปสู่นิพพานได้เลยท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่มีหิริโอตตปะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความลายความกลัวต่อบาปเนี่ยสติสัมปชัญญะนี่เขามีพร้อมขึ้นแน่นอนพอมีสติสัมปชัญญะพร้อมอยู่ตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสำรวมอินทรีย์มีการถึงพร้อมด้วยศีลได้พอมีความสำรวมอินทรีย์มีความถึงพร้อมด้วยศีลแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้แน่สำหรับบุคคลที่มีสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเห็นตามเป็นจริงได้แน่นอนพอเห็นตามเป็นจริงได้แล้วก็จะมีความหน่ายความคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้ในความหน่ายความคลายกำหนัดปล่อยวางเกิดนิพพานขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการเห็นตามที่เป็นจริงจะมีการเห็นตามที่เป็นจริงเกิดขึ้นได้จิตใจคุณก็ต้องมีสัมมาสมาธิจะมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลจะมีศีลอยู่ได้ก็ต้องมีการสำรวมอินทรีย์จะมีการสำรวมอินทรีย์อยู่ได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจะมีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นได้ก็ต้องมีหิริโอตตปะหิริโอตตปะคือความละอายความกลัวต่อบาปในทุกฝั่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเราพัฒนาให้เกิดขึ้นในใจของเราด้วยการที่เรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมีความเคารพมีความยำเกรงมีความละอายความกลัวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ตั้งไว้ซึ่งความเคารพความนอบน้อมอย่างนี้เนี่ยจะทำความเจริญให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้เวลาที่เราจะไปฟังธรรมหรือเวลาก่อนที่เขาจะทำพิธีกรรมอะไรทางศาสนาเนี่ยเขาจึงให้ตั้งนโมก่อนไงท่านฟังนโมนี่คือความนอบน้อมให้ตั้งไว้ให้จิตมีความนอบน้อมต่ออะไรก็ต่อสัมมาสัมพุทธัสสะต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่เขาบอกว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยคือให้มีความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมและพระสงฆ์เป็นธรรมโมและสังโฆก็ตามมาด้วยเราตั้งความระลึกความรักและความเคารพอยู่อย่างแรงกล้าที่เราจะมีหิริโอตตปะ ข้าไปตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วในหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสงฆ์สาวกเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วอย่างนี้จะสามารถทำหิริโอตตัปปะที่เป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการที่เราจะพัฒนาให้เกิดคุณธรรมอย่างอื่นๆเช่นความเพียรสติสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นได้แน่นอนและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าสิ่งใดๆที่จะต้องการทราบในเรื่องของหิริโอตตัปปะนี้หรือในคุณธรรมอื่นๆอย่างใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ช่วงในพรรษานี้ตั้งระวังเราอย่าประมาทช่วงในพรรษานี้ให้เราตั้งจิตตั้งใจให้ดีเราทำคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ให้เริ่มต้นด้วยความที่มีหิริคือความละอายต่อบาปให้เริ่มต้นด้วยการที่มีโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปนี่แหละจะทำให้เรามีความก้าวหน้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร